jeg skulle møde dig på restaurant den første gang en sommerdag i maj. Vi brugte hver en euro på femstjernet hotel. Jeg husker lige så tydeligt den gang jeg sagde farvel. Du er fin som jasmin, så er det sagt rød som chateau. Fra i fjor. Hvis jeg en dag skulle finde vej til stedet hvor du bor, så vil jeg have at vi to skal gøre ligesom før. Jeg håber du er med på den, hvis jeg banker på din dør. Du er fin som jasmin, så er det sagt rød som chateau. Bra vibrationer på dansbandskanalen.se.